ostro szyi. Wysapał tam mnie, przerywając masażu serca. Zmień mnie. Muszę zdjąć kamizelkę. Tami, przestań się wygłupiać. Młody ratownik naciskał rytmicznie na klatkę piersiową rannego. Kolejny pocisk przeleciał nad głowami żołnierzy i wbił się w ścianę rowu. Na ziemię! Tami! Zakładaj kamizelkę! Wenda, dowódcy plutonu! Wenda, dowódcy plutonu! Nie możemy do was dotrzeć! Jest zbyt grząsko! Musimy zrobić objazd! Jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem! Czekamy! Spieszcie się! Dowódca wpatrywał się w reanimowanego żołnierza. Pomóżcie mi go wziąć na plecy! Zaniosę srokę! Tami! Wiem, co robię! On nie może czekać! Oddycha? Tak! Ale ma bardzo słaby puls. Weź go powoli na plecy. Tami, pochyl się! Złap go za ręce! Dowódca plutonu z młodym żołnierzem położył srokę na plecach sierżanta. Trzymasz? Trzymam! Zróbcie osłonę, wychodzę na poszczatkę. Maciek do Wema, idzie do was żołnierz z rannym na plecach. Przygotujcie się na przyjęcie. Do Wem, zrozumiałem. Ognia! Tami wyskoczył z rowu na pole. Od Highway 1 dzieliło go kilkaset metrów otwartej przestrzeni. Nisko pochylony zaczął biec. Serce waliło jak młot. Obraz przed oczami pulsował. Oddech rwał się z każdym krokiem. W pewnej chwili przestał słyszeć i czuć. Wszystkie zmysły zniknęły. Zniknął też czas. Słuchanie audiobooków to niezwykle atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, zwłaszcza że jest go coraz mniej. Dzięki przenośnym urządzeniom cyfrowym swoją ulubioną książkę możesz czytać, nie angażując swojego wzroku i rąk. Dzięki współpracy z największymi polskimi i zagranicznymi wydawnictwami udało nam się stworzyć największą cyfrową bibliotekę, do której masz dostęp o każdej porze dnia, z każdego miejsca na świecie. I możesz swoją ulubioną książkę słuchać, podobnie jak teraz, jadąc samochodem, idąc ulicą czy jedząc kolację. W koncercie udział wzięli Maria Seweryn, Magdalena Cielecka, Krzysztof Banaszyk, Andrzej Chyra, Borys Szyc, Robert Więtkiewicz, Łukasz Simlat oraz Miłogostreczek. Muzyka Adam Walicki, Bartłomiej Zajkowski oraz zespół Pink Floyd w składzie Wojtek Mazolewski, Rafał Klimczuk, Karol Gola, Adam Milwiw-Baron. Efekty dźwiękowe Jacek Wiśniewski, Dream Sound. Produkcja Audioteka Poland. Producent wykonawczy Osorno, Jadwiga Juczkowicz i Krzysztof Czeczot. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Czeczot. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 listopada, minęła 22. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Urzędnik Olsztyńskiego Urzędu Marszałkowskiego aresztowany, ale będzie mógł wyjść za poręczeniem majątkowym. To decyzja sądu w sprawie z łapówką w tle. Franciszek prosi Bartłomieja o błogosławieństwo. Patriarcha całuje papieża w głowę. O symbolicznym geście podczas pielgrzymki do Turcji już za moment. Uschło jedno z najważniejszych drzew na Białorusi. Choinka przed siedzibą Dziadka Mroza. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla urzędnika Olsztyńskiego Urzędu Marszałkowskiego, który usłyszał zarzuty korupcyjne. Wraz z jednym z przedsiębiorców został on zatrzymany w czwartek przez CBA. O decyzji sądu w sprawie urzędnika Igora H. informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński. Jak podkreśla, urzędnik może wyjść na wolność. Sąd zastrzegł, że o ile do dnia 5 grudnia wpłaci kwotę 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, to środek ten zostanie uchylony. Natomiast w stosunku do drugiego z podejrzanych Władysława B. sąd zdecydował, że nie będzie stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i pozostawił decyzję do prokuratury okręgowej w Olsztynie, czy środki wolnościowe będziemy chcieli zastosować i tu prokurator rozważy po wykonaniu następnych czynności w tej sprawie. Te kolejne czynności dotyczą innych osób zamieszanych w sprawę korupcji, a szczegóły jednak mają być znane dopiero jutro. Tak obiecuje prokuratura. Wspomniane środki wolnościowe to może być poręczenie majątkowe, policyjny dozór czy zakaz opuszczania kraju. Jak informują śledczy, urzędnik miał wziąć 27 tysięcy złotych od firmy, która realizowała kampanię medialno-wizualną związaną z promowaniem naturalnej, lokalnej żywności. Igor H. został przyłapany podczas brania od przedsiębiorcy jednej z rat obiecanej sumy. symboliczny gest. Papież prosi o błogosławieństwo zwierzchnika Kościoła Prawosławnego. Franciszek odwiedził w Stambule siedzibę Patriarchatu Ekumenicznego i modlił się razem z patriarchą Bartłomiejem I. Jutro w tym samym miejscu weźmie udział w uroczystościach ku czci świętego Andrzeja, patrona Konstantynopola. Przebieg tej pielgrzymki śledzi Marek Lenart. Piotr jedzie odwiedzić Andrzeja, powiedział papież, zapowiadając pielgrzymkę do Turcji. W przemówieniu wygłoszonym podczas ekumenicznego nabożeństwa w prawosławnej katedrze świętego Jerzego, Franciszek przypomniał, że święci Andrzej i Piotr byli rodzonymi braćmi. Ich następcy zaś, patriarcha i papież, są braćmi w wierze i nadziei. Franciszek złożył kościołowi Konstantynopola serdeczne i braterskie życzenia na uroczystość świętego patrona, po czym ku zaskoczeniu obecnych, bo nie było tych słów w przemówieniu, zwrócił się do patriarchy. Proszę was, byście pobłogosławili mnie i Kościół Rzymski. Bartłomiej spełnił życzenie papieża i pocałował go przy tym w głowę. W swoim przemówieniu patriarcha wyraził nadzieję na odnalezienie przez oba kościoły pełnej jedności w tych trudnych czasach dla ludzkości i świata. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Oficjalnie przez rosyjsko-ukraińską granicę nie przejeżdżały czołgi, tak mówi w rozmowie z Polskim Radiem szef misji obserwacyjnej OBWE w Rosji Paul Picard. Niedawno władze w Kijowie informowały, że z Rosji na Ukrainę wjechały czołgi, wyrzutnie rakietowe i ciężarówki z żołnierzami. W rejonie, który patrolujemy, niczego takiego nie zauważyliśmy, mówi naszemu korespondentowi obserwator OBWE. Jak wyznajecie nasz mandat? Jak wiadomo, nasz mandat dotyczy posterunków w Doniecku i Głukowie. Na terenie tych przejść niczego takiego nie widzieliśmy. KPP, my nikogo niczego takiego nie widzieli. Choć ostatnio na granicy ruch jest większy. My widzimy to, że jeszcze... Zauważamy w ostatnich tygodniach ludzi ubranych w odzież wojskową, którzy coraz częściej przekraczają granicę. Większość z nich przemieszcza się przez granicę. Z rejonu przy samej granicy separatyści całkowicie wyparli już ukraińskie wojska, a więc tam nikt już do nikogo nie strzela. Na Białorusi kornik drukarz zniszczył jedną z najważniejszych choinek w tym kraju. Uschła 40-metrowa choinka stojąca w siedzibie tamtejszego Mikołaja, czyli Dziadka Mroza. 150-letnie drzewko trzeba było wyciąć. W białoruskiej części Puszczy Białowieskiej od lat trwa proces usychania drzew świerkowych z powodu inwazji kornika drukarza. Szkodnik ten zaatakował również choinkę, która rosła na polanie przed rezydencją Dziadka Mroza. Coroczne zapalanie na niej kolorowych lampek oznaczało bliskie przyjście świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Teraz na główną choinkę rezydencji wybrano 11-metrowe drzewko. To przy nim będą się bawić dzieci przyjeżdżające odwiedzić Dziadka Mroza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Noc mglista i ze sporym mrozem. Na Podlasiu do minus 13 stopni, w centrum 6-7 poniżej zera, na południowym zachodzie minus 4. A w dzień znów chłodno. W Suwałkach 7-stopniowy mróz, Olsztyn i Lublin minus 5, Łódź i Bydgoszcz minus 4, Warszawa, Kraków, Katowice i Poznań 3 poniżej zera, we Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. Z tymi minusami jest jeden plus. Wszędzie ma być pogodnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Druga tura, czyli dogrywka. Kto będzie rządził Warszawą, Gdańskiem, Wrocławiem czy Krakowem? Decyzje w Państwa rękach. A u nas, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, pierwsze sondażowe wyniki pojedynków oraz komentarze politologów, socjologów i polityków. Zapraszam jutro o 21:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, chciałam kupić perfumy. Ach, zapach, zapach. Złociutka, kochaniutka. Tajemnicza róża, zmysłowe piżmo. A do tego tusz i róż. I jeszcze może dwie próbeczki do torebeczki. I to wszystko testowane na klientach. Pakować? No lepiej pani nie kupisz. Lepiej kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Shame.

a co dla mnie masz? Tym razem. Całkiem niespodziewane spotkanie, ale bardzo miłe pewnie będzie. Kamil Wasicki w naszym studiu, witaj. Witam serdecznie. Twoja płyta Dobre Rzeczy Się Zdarzają od ładnych kilku tygodni, miesięcy już chyba jest nawet. Od 1 września. Tak. Pamiętam to, to pierwsze spotkanie z tą muzyką w nocy, z wtorku na środę. I powiem ci, że ta płyta została ze mną już na dobre od tamtego czasu. No, to bardzo się cieszę. Gratuluję ci. To miód na serce. Gratuluję ci serdecznie, Kamilu. 9 piosenek na tej nowej płycie, krótkiej tej płycie. Krótkiej. Były co prawda przymiarki, żeby na tej płycie pojawiły się inne numery, ale ja jestem troszeczkę takim człowiekiem, który uważa, że płyta powinna być takim zamkniętym albumem, który się słucha od pierwszego numeru do ostatniego. Zresztą ja jestem zwolennikiem takich troszeczkę krótszych płyt. Zauważam, że w sytuacjach, kiedy mam płytę bardzo długą, to gdzieś jakieś fajne numery mi uciekają. Gdzieś wracają dopiero po kilku miesiącach albo latach, zauważam, że gdzieś... Bo to się coś... chyba tak trochę rozwadnia. Tak, troszkę się rozwadnia. 60 minut muzyki, dokładnie. Czy nawet więcej. Nie wiem, czy to jest za krótko. Być może odrobinę za krótko. Ja wiem, że nawet są takie uwagi, że świetna płyta, ale troszkę przykrótkawa. Ale no nie, ja nie zwracam... Podobno niedosyt jest wskazany. No jest troszeczkę wskazany. Natomiast ja rzeczywiście nie zwracam uwagi na tą sumę minut, która się pojawia na płycie. Napisałem kilka piosenek. Dwie lub trzy stwierdziłem, że nie pasują do tego klimatu, a nie chciałbym, żeby słuchacz później za pomocą przycisków CD reagował na to, że tutaj akurat nie pasuje. W związku z tym stwierdziłem, że to będzie 9 piosenek. Tak się akurat złożyło, że pierwsza płyta też składa się z 9 piosenek, ale to też przypadek. No więc mam nadzieję, że ten album po prostu jest, nazwijmy to, kompletny, czyli można go słuchać od jedynki do dziewiątki. Tak jest właśnie. Powiedz trochę o koncertach, bo ostatnio kilka ważnych się zdarzyło, o tym jednym szczególnym z Mariuszem Lubomskim też opowiedz tak, więcej trochę. Tak, to było bardzo, bardzo sympatyczne spotkanie, fajny koncert w ramach Nocy Kultury, który odbył się w Koninie. Właśnie wieczorową porą zagraliśmy wspólny koncert. To była fajna przygoda, Mariusz jest niesamowicie ciekawą, barwną postacią. Zaśpiewał na tym koncercie kilka swoich utworów, ale również mieliśmy 2-3 duety. Zaśpiewał Chwyć mnie za rękę na swój sposób, niesamowicie. Koncert był rzeczywiście fantastycznie odebrany i to była naprawdę fajna przygoda z Mariuszem. A co do koncertów, no, planujemy teraz troszeczkę pograć. Potem na początku grudnia mamy koncert, który winny jestem publiczności rodowitej, miasta, z którego się wywodzę, czyli ze Ślesina. To małe miasteczko, ale bardzo piękne i cudowne. Jestem tam sercem bardzo blisko, więc 5 grudnia również gramy płytę Dobre Rzeczy Się Zdarzają. I później też gramy parę koncertów. Zapraszam na naszą stronę kamilwasicki.pl. To jeszcze powiedz też słowo albo dwa o muzykach, z którymi nagrałeś tę płytę. Właściwie o swoich przyjaciołach mogę powiedzieć. Oj tak, to jest fantastyczna sprawa. Nie wiem, czy to się często spotyka. Chyba nie, bo jak tak sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, to rzadko bywa tak, że na scenie trafiają się ludzie, z którymi się fantastycznie dogadujesz, ale również są poza sceną ludzie, na których możesz liczyć. Zresztą mam nadzieję, że oni o tym doskonale wiedzą, bo ja na każdym kroku to im powtarzam. Możemy na siebie liczyć w każdym momencie dnia i nocy. Mówimy tutaj o Arturze Matejuku, który gra na akordeonie, Patryk Kazuś gra na gitarze basowej, Paweł Andrzejewski na perkusji, Jakub Chojnacki na saksofonie. To są fantastyczni ludzie, z którymi naprawdę można konie kraść. To są też taki fajny kolektyw się zawiązał. Oni rzeczywiście rozumieją moje potrzeby, bo to też jest trudne, kiedy wiesz, jeden człowiek decyduje o kształcie, o produkcji nagrań. I fajnie jest, że za pomocą jakiegoś spojrzenia oni wiedzą, czy ta aranżacja, mówię tutaj o etapie budowania płyty, czy ona idzie w dobrym kierunku, czy raczej nie, czy coś trzeba zmienić. Tutaj właściwie rozumiemy się bez słów. To jest naprawdę wielka, olbrzymia przyjemność. 9 piosenek na płycie Dobre Rzeczy Się Zdarzają. Tekst i muzyka Kamil Wasicki. Ja bym cię teraz chciał spytać trochę o twój warsztat pracy, jeśli pozwolisz. Jak to jest? Jak... myślisz o tym, że trzeba usiąść nad nową płytą, to jak to się odbywa? Jest jakiś rytuał twój? Jak ty pracujesz nad nowymi piosenkami? Nie ma rytuału. Ja powiem tak. Powstają teksty, bo ja jestem takim... Wychodzisz od słowa. Tak, wychodzę od słowa. I te teksty wcale nie budują się w taki prosty sposób. To znaczy czasami się wydaje ludziom, że Wasicki pisze tak bardzo luźno. Ja zauważyłem w różnych rozmowach z ludźmi, że to się wydaje, że to idzie tak bardzo że to jest z marszu. Tak, stryk, tak? A to się okazuje, że nie. To znaczy są utwory, które wiesz, wpadają do głowy i właściwie można by je napisać od pierwszego razu. Siadasz do biurka i one wpadają na kartkę z automatu, a później robi się jakieś drobne korekty. Ja je najczęściej zostawiam na jakiś czas, żeby ochłonąć, żeby też nie zachwycać się tym, co się robi, bo trzeba mieć duży dystans do swojej twórczości, tak mi się wydaje. I ja po jakimś czasie wyciągam z szuflady to, co napisałem, gdzieś tam coś się nie zgadza, z czegoś jestem mniej zadowolony. Czasami okazuje się, że te drobne poprawki, na przykład jednej linijki, to jest czasami 2 tygodnie, 4 tygodnie, czasami je odkładam. Czasami się okazuje, że ta metafora, czy przenośnia, czy jakiś inny środek literacki musi naprawdę mnie uderzyć, żeby trafił. I czasami naprawdę się śmieję, że napisałem 3 zwrotki, a nad jednym wersem zastanawiam się 3 tygodnie. No i oczywiście jak te teksty są zbudowane, staram się siadać z gitarą w swoim małym studiu w domu. I wtedy zaczyna się ta praca nad muzyką i aranżacjami. W większości tak to się odbywa. Są nieliczne przypadki, gdzie rzeczywiście pisząc słowo ma się w głowie już jakąś melodię. To czasami również rytm tekstu lub jego charakter jakby rodzi się łącznie z jego melodyką. I to jest oczywiście zdecydowanie prostsze, bo siadam z gitarą, dostosowuję tonację, coś tam próbuję urodzić i robi się pięknie i smacznie. Miejmy nadzieję smacznie, a czasami po prostu trzeba nad tym troszeczkę bardziej popracować. Wtedy to już jest rzeczywiście taki troszeczkę warsztat, no ale to jest bardzo przyjemna sprawa, szczególnie jeśli wiesz, że już chcesz nagrać tę płytę, bo czasami jest tak, że do tego momentu też trzeba dojrzeć. Ja sobie nie wyobrażam płyty nagrywać po kilku miesiącach albo po 12 miesiącach, albo nie, to jest dla mnie, ja muszę troszeczkę ochłonąć, to znaczy muszę się prawdopodobnie, tak mi się wydaje, pożegnać się z tą płytą, która była poprzednia, odciąć tę pępowinę i potem na takim stoickim spokoju dojść do etapu, w którym naprawdę chcę pracować nad kolejną płytą. Co się dziwnie wydarzyło po wydaniu albumu drugiego, jakoś mam już niesamowity wielką ochotę nagrywać, robić trzecią, to znaczy pisać trzecią oczywiście. I to jest przyjemne, powiem szczerze. To ja ci życzę powodzenia w takim razie. Bardzo dziękuję. I żebyś nie kazał nam tak długo czekać na tę trzecią płytę jak na drugą. Mhm. I dziękuję ci za spotkanie, za rozmowę i udanych koncertów też. A ja życzę samych dobrych rzeczy. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Czasem raz na kwartał, raz na rok albo rzadziej, rzuca parę groszy do kolan komuś, wierząc, że sam z kolan stanie. To się chyba nazywa odbarwianie sumienia. Po co to robi? Nie wiem. Jałmużna za grzechy, parę groszy od święta, ich dobry Bóg nie pamiętał. Przywykł po ludzku, a przywyknąć na tyle, to jak stracić zbyt dużo, to jak zdeptać zbyt wiele. A może to wymysł chorego, rachunku sumienia. Po co to robi? Nie wiem. Białomużnę za grzechy, parę groszy od święta, by ich dobry Bóg nie pamiętał. Dobry Bóg nie pamięta, by ich dobry Bóg nie pamięta. Pamięci, jeśli się zdarzy najmniejszy znak, znak słowo, co koi, znak uśmiech, co leczy, znak. Już równiutko w szeregu znaków, najmniejszy znak. Znak miejsce nad miejsca, znak czas ponad czas. Dobre rzeczy się zdarzają, by dobre rzeczy się zdarzały. Bo dobre rzeczy się zdarzają, by dobre rzeczy się zdarzały. Żalu, a w ustach zapiecze każde słowo. Gdy zgaśnie papieros nieproszony, w